Дрэнна маё жыццё. Всё ідзе не ў лад. І крычаць мне ўсюды: «Асадзі назад!» Божа ты мой мілы, б'юся я як гад. Толькі ж дзе не ткнуся. «Асадзі назад!» Помню, я жаніўся. Добры быў мой сват. Дзе ў цыно спаткнулі: «Асадзі назад!» Дзеўка была важна, ды сусед Кандрат мне нагу падставіў: «Асадзі назад!» Трапіў раз у горад, быў якраз парад. Лезу я наперад: «Асадзі назад!» У засеках пуста, жыта выбіў град. «Дай, старшынька, суды!» «Асадзі назад!» Я з капейкі збіўся, зарабіць я рад. Ці няма работы? «Асадзі назад!» Сам я растрапаўся, лезе з плеч халат. «Памажэце, людзі!» «Асадзі назад!» Сына свайго ў людзі вывеў бы Ігнат. «Вось мой сын, паночкі!» «Асадзі назад!» Хлеб прыслалі ў вёску, там галодных шмат. Пруся я з мяшэчкам: «Асадзі назад!» Галаву я маю, быў бы дэпутат. Цэнзу ты не маеш. «Асадзі назад!» Правда, што таіцца, быў і мой чарод. Два разы на жыцці выйшаў я ўперод. Узбунтаваў я вёску. Ой, быў цяжкі год. Прыязджае прыстаў: «Выхадзі ўперод. Гэта ты, мерзавец, узбунтаваў народ. Эй, гарадавыя, даць яму ўперод!»